свята, ну вось дзякуючы тым чаканням. І вядома, як пайшла трансляцыя свабоды, то людзі яе слухалі. І вось у маёй вёсцы быў такі выпадак, і адна жанчына вось чакала, што вось-вось пачнецца вайна, і прыходзіла слухаць радыё. Ну а былі такія ў нас мясцовыя кулібіны ў вёсцы. Не ведаю, ці ім хто падказаў, ці што, што калі уставіць навушнік у раз'ём і пачаць яго гаварыць, адключыўшы антэну, то тое, што ты гаворыш, будзе чуваць па прыёмніку. І вось яны вывелі ў суседні пакой навушнік, зналі, што прыйшла, а ў нас, ну, трэба сказаць, што у нас была такая цётка Гата, такая цікавая жанчына. Але была ў гэтага розыгрыша перад гісторыя. Бо недзе ў 43-м або 44-м годзе ў нашай вёсцы здарыўся такі выпадак, што ляцеў савецкі бамбардзіроўшчык, а за ім гналіся некалькі нямецкіх знішчальнікаў. А ён, каб разгрузіцца, проста скінуў там некалькі бомбаў каля вёскі. Два разы раскруціўся і скінуў бомбы там на балота. Ну, але факт тое, што скінуў, і цётка спужалася, і якраз ішла да суседа на хутар. Ну, і тут як пачалі рвацца бомбы, і на залятела да яго ў варовню, а там стаяла вядро з попелам. Ну і цётку прабрала са страху там мядзвежыя хваробы, ну і на это вядро і села. Ну, у вёсцы гэта ведалі. І вось яны тады вырашылі выкарыстаць гэтую гісторыю так. І пачалі гаварыць, што вось, хутка калхозаў не будзь. Пачнецца вайна. Ну, тут Агата ўжо аж хустку адвязала, вушы навастрыла. Ага, зараз будзе вайна. І ўсё так яна на паверу спрымала. І яны сказалі, а зараз навучым вас, як хавацца ад атамнай бомбы. Чётка тая пакуль не зразумела, але як той Андрэй сказаў, што трэба настроіць гарніц попілу, занясці ў варовню, і як толькі начнецца. Ну, далей ўжо мая суседка сказала, Агата сказала, а, вашу мать! І з хаты пабегла, і больш ужо не прыходзіла слухаць радыё. Раззлаваная цётка збегла, клянучы тых жартаўнікоў, і больш не прыходзіла слухаць свабоду. Але якая вага была ў радыё ў тыя часы, і якая вера ў вольнае слова, я ўжо маўчу пра веру ў магутны і справядлівы захад, які прыйдзе і вызваліць ад прыгону. Вы слухаеце падарожжа свабоды. Змісер Бартосік наведаў глыбокае на Віцебшчыне. Зараз гісторыя ад карэннай глыбачанкі Яніны Бацяноўскай, удавы Альберта Бацяноўскага, сябра Саюзу беларускіх патрыётаў. Пані Яніна распавяла мне пра двух дзіўных глыбоцкіх старых, якія яшчэ ў 30-е гады прадбачылі будучыню і прадказывалі многія падзеі, у тым ліку нашага часу. Па прадсказанні у нас тут былі прадсказацелі такія старыкі, і яны прадсказывалі, што з Расіі аддзеліцца ад яе многа пярод, а пошлі дайдзе да таго, што Расія астанецца 7 губерань. Увесь Дальні Восток, Урал, гэта ўсё, а то і 10 ад іх будзе аднята. І толькі 7 губерань, вот я забылася, якія гэта губерні, но гэта старая расійскія гарада. Расійская дзяржава уціснецца да 7 губерній. Да. Да былога маскоўскага княства. А астатнія што? Это будуць незалежныя некія дзяржавы, так? Ну чаму? Смаленшчына, гэта ж Беларусь бывшая. Так. І тут яшчэ две обласці беларускія, а гэта Дальні Восток к Японіі і Кітаю. А што это, у якія гады гаварылі эти дзяды? Яны ўмерлі даўна. Яны былі старыя ўжо. Ну, яны ўсё время пра польшчэнне так гаварылі. Гэта ўжо у 30-е гады. 30-е гады. Да. Говорили дзяды. Тут два былі. Два, которые это ўсё прадвішчалі. Яны даже прадвішчалі вот эту вайну 39-го, 40-го года, 41-го. Яны гаварылі, што эта вайна будзе сільна кровавая, шырокой кроў паліецца. Яны многа такое, што прадвішчалі. І вот і это яны прадвішчалі. А што яшчэ не памятаеце? Пра Беларусь нічога не гаварылі, яна застанецца ўвогуле. Яны гаварылі. Так людзі смяяліся, што як гэта Беларусь будзе это самастойная дзяржава, калі што ж у яе нічога няма. Только Польша уже снабжает там, что люди смеялись. А они говорили, что Беларусь будет самостойная. Будет самостойная. Будет. И третий, это, будет много меняться правителей. И третий только, сделать Беларусь самостоятельной и богатой державой. Третий. Третий. Слушайте, а как звали этих вещунов, этих предсказальников, не помните? Петрусь Главницкий. Петрусь Главницкий? Угу. Так. И Янук на Новик. Ну, при немцах угу. Беларусь более, как это говорится, была Беларусью, чем теперь. Более была Беларусь, чем теперь. В установах у всех говорили по-польски, потому что там были засевшие поляки. Знаете, что старые кадры, и они были грамотные, белорусы не были грамотные, но тут была одна организация, БНС называлась, суполка. Суполка, да. Белорусская. Там висела на уходе погоня, флаг белорусский, бел-червоно-белый. Я говорю, что на полицаях там висел этот флаг. На их висел немецкий флаг, на полиции. Угу. А это только бел-червоно-белый висел. Мне еще батька мой говорил, еще про Польшу. Это, говорит, не наш флаг. Наш, говорит, бел-червоно-белый. А откуда он это ведал? Ну, я же старый был человек. Передавалось, как это говорит, с поколения в поколение. От человека к человеку. Mm. И в школе мы всегда приветствовались «Живи Беларусь». Ну вот между собой и перед початком урока, ну если спозднище на урок заходишь у класс, «Живи Беларусь» это было как приветствие. Как при русских было «Здравствуй», так это было «Живи Беларусь». И был бел-червоно-белый стяг и погоня. И классы были оформлены, и все. Слухайте, а яны были, это были некие адукованные люди? Вот это яны, не? Совсем неграмотные. Что-то у них такое уже, как это говорится, был дар який-то. Нормальные, набожные, они православные были. Хочете, верьте мне, хочете, не верьте. Я ну, хочу. Так будет. Это он так сказал, да? Он так говорил. Значит, будет. Цікава, каго пад трэцім кіраўніком Беларусі мелі на ўвазе глыбоцкія аракулы, няўжо сённяшняга. Але ў любым выпадку іх прароцтва збылося. Беларусь будзе. Вы слухалі перадачу «Падарожжа свабоды». Змісер Бартосік наведаў глыбокае на Віцебшчыне.